همه پروشی دیان زور نکه یه چشم ندارن یه چشمی دیگه شون اصای کور همه گرنی همه اوستو دیگه یا که ایچ که زور نستای پروس همه خواهم بگذارونن خراب همه پلدار همه گرنی مبشان گوچی زفتراک اوژین داره سران مخران سوشی دارن پلدهان وان لی ندارن خواد با بیسیار گرنی گیده گردن سپچکا دادا سرشون پوشیده گی سواد گب دا پل نی گب دا مردی و نو مردی هیچ کدا نمه تو نخه چون نمه گیرم بامباردیر من نمه ترسم های هیچ کدا های ملیتا نه های دختر من بچه ای که میکشم اداما های بلوش میکنم اشگور کپیتالنی او برکا میکنم در رپی توجیک ریک ما اوشخ میخونه وقتا ایمو حسن نوروزی هر یک چم چکش بالان ببرو را اووز ندیده نماش خاصی گره دا دهان رنگی پاراووز اک ما میگو مایره ایما او سبه دیدی چی خمه خونان انده با فکرم فامیده یو که یا گون تاد کاری ما پارونو تر را یک تیر تی گالو بوی مردی هرماتا دو دیده ما هرماتم داد تی دشمانی کدی میکا فیرانگی کدو نمیکنم تعریف تی دا پشی ما ریخ میخوی مالی مارا نکره ما خوردی چمو میلا chamo mail yeah hafsol ma kashidam kharita dar qalbi tam mumkini kharita ma daridak mashzat kadam kay me khaza underground va bolom neke ba papsa shon ridan da den di rap ya khildal bayo bo sarish kal ay bini shirekhte safis gojan gowari saxtan mezanan handi garjda dis chamo mail fanny que ta mère.com